子の花広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を受けて You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。大空駆け抜けて、海原越えてゆけ、天使の嘆き椅子 او كاتا كنزيك بو من بلاني بيم بلاني بيم كابو غرين مو بلانا او بردني ميرو كيمي رايا او زور بپروشا من ايش تيشك اخم سر پشگيري کردني بو اوي هيچ كاسك رو بروي نبتو لي نزيق نبتو او ايش ببكار هناني توانا نو اكم كان مورو هاستا كم جستم قرز بو ام چان روشا زورم چاش ببيوي بشوية بو اگر لیکو تاگو سطوانم پی بیوم او از تبارو دوخی من نزیکی چی لبی؟ نه سی و پینجا بی بلان پیویز نکه از اسکال اوشتی وایب کن. اگر نو ویلی در بکین او من تنیا خوم امین مو به هیوابون که باو پر ریتوانه خوم او شب کن. بلان زور حسانه که بمشیوه بچار نوسم رازی دو تیش که خم او سر اوی که وقت نه چیر یک مامولا کن تا اکو نزیگه بمولا من چکم که اویش پاشاه. بمبورم مورو هموتن بلام ناتوانم زور لخوم کم کبیم لگلتان. من اچم سیریکی درواکم. کوایا تنیا توانم بو ماوی دو خلق هناسا کم را بگرم کاوش زورترین ماوی منه. با پیو پستانی کل سر با بلا جورو او ماوی هناسا را کتنا کم نیوی اما بی او بس بیه تنیا یک خلق زور باشه بیا بومن سبینه لنیوی شوا من دوباره لدائی گب ما حتا بگر خونم بجانشی آو نبینی بو کیلوه من زور سپاسی تو کم بلا نپیم که چنه یکم بطاوتی جب جب کم نبر تو سبینه روشی لدائی بونی منم. من پاشام بلام چجوره کسیکم بوچی من هاتو متم جیهانوها که اتاکه کتاییت دایی بابروی خلق ماوا بو اوی بسنه ناو کشکو حتا در چکان نزیکتر بلن کشکو او کاتا نزیکتر بلن جوری شهانو چاکا همو من هاو رای همو من نزیکترین در چه بکارینین و لنزیک در چه سر چه اوی ندارو کنین به هستر بیسکم گوره تره بیه اما بیروکه که خراب بو هیچی ببینی او نخوش نیه که کتان جوانی خوان لدز بین بایه منه به دوای پاداشتی که زور گوره بکم لبرز لیلول ایوانی شی دروی؟ بون یارمتی داری که لقصکانم تیبگا شتیکی بسود براستی بلام باشا او تو نتوانی کمی بشتاری قصکانم لگل بکی؟ باشا تو بوچی نتوانی قسم لگل بکی؟ من لمیو تو قسم لگل بکی؟ رخصت یو تام پیدرو هر که چا تام پیکو بیکوشن نتوانی خوی لگل هاولاتیانی تره خوی بگون جوانه چون که او کسی که بیگانه ای هاوار لما افرته هیچی پوچه اما چی اوه؟ تو؟ اه؟ او من چند زاری ترپی و بلی مولیر موبایل کهو بکار مینا؟ شپولکانی پخش کردن گیوه کنم بیزاره که توشی سریشه مکار زگر لوش که زور جوان گیوم لاموخ سکند اگر با جاری ده آتو توم دازگیر کرده و او که ده موبایل کهو دستیش داشکرم باشا کاری با بلم زور لپیشه که بیشاره سریم کم لبروه یک پیویست ما بکار هنانی موبایل کم دوزینه و یو خان مالاتو بکاری که پپلا آزانی ها؟ اتوانم با تیب دوزمو زور با آسانی او براسته؟ چون که هستی بون کرنی من زور تیشه اگر تو پرچه جلیه که لابه که اول بری کرده بی اتوانم با بونه چاو دیریب کمو بی دوزمو پاسوانانی شهانه زور رزده و کار آگرن که توی که منش با همانشی او رز لیگرم جاله براوه کمی برشون دی بور دو زور باشا چاورم که من استاشه که او بوینم چاورم که تو من لپشت و ابما پاشا لبرو پیویست من نرمونیان بم نگل بیزیفا بو بدا زنانی او نگل گل پاشا من سر مکاتی اشکات سروازکان راپورت کانی خوانا نیرن اما بونی خوانه که تراجیتیا ام پیلاوه نخوینه ایو قرایو با کسی چی بگانه؟ اگر پیلاوه کانی جیشتی بی با ایل دوی خوشوین پیجنه هلیل من ایوه او کس زور هاتو چوی کردو بم ناوه ابینم او پیلاوه کانی خوینه شردو تو او کارکشی لبره او با کس زور پلی با چون که برگی کاد بفی رویانی نگردو ام کارکاتی که روی یاوه که بارانی تیا باری با اما همان او روشه که ترگیتی تیا اون من دلنیام که او کسی دزی کردو اوی کشتو بلام اما معنی اوه که ترمکی تارگیتی اون کردو لکه تکا پیلا آوکایی لدوی خوی جیستو نگل وشه هیچ شوی نواری چی خوینی پیو نیه اگر ترمکی پیشا بیتو لشتی که و گواستی بیتیو دیار او کس زور با آماده باشی و هاتو ای هاوار منیشتی نگشتوم لما پیویسته کار آموشگاری لشاو پوفو ورگرم نخیل خو موسی خورا دزگیره کم و ارخوش مولا مکانی لی ورگرم هر براستی او بناو کش که هاتو چه کردو با ام کابره پیش او خاتو بیزی پیش لیره بوا هر استاش چونم کون تو ناو چیه؟ ناو کمو گیا ای برستانه تو نای خودان ببلن؟ من نمتوانی ناو کیم دست بکوه من زور بپروشم تا تو باریاری لگل بکمو باشا من چیم باشا ایک ببی ناو لناو کشکی کی خواست روا آمان جی منو بکل بیوشانه اگر امو چارانو سبید که با من دان راواوا دل نیام که من توشی ورز بونه که کشد دارم شوینم مکاوا فرمان تا بلام با قصکانم دوباره نکم او بمشه ویا همو من بشلیانی خو من خور بدستی پاشا پاشاوتی اینکت بیزاری اکت من پیم وابو لکاتی کی زودرام قصیاکا بلا من نتوانم ریوشنی پرس نکانی خوام راگرم کوایا خوب راهوی پیبله چون که من نامه دوباره لیام خوام بدستی راتان چونه بما؟ اتوانم موزکی خوام نهیلم لناوچکانی دورو بری ایوه خوانش کو بم رگیش بونی موزکی من بیزار تان نکا کوایا تو ولی بیویستگاد من تنها لیک شونب من ما هیش نوی تو لنزیگ منو ببیه بونی و زکت لچوار دور ما و کاری که کناکری تو باوشی و ناتوانم جوله ما چون که من نامه و همو جمو جوله کانم لجر چاو دیری عبید نخیر لراستی ایمه لبر او کاره او کاره نکین کوایا اگر نمه و چاری هبونی توب کم تنها و کاتا توانم بجوله ما لنا او خالت یاری کراوا و دار که دویستم بجولهم او پیویست داود لیب کم او نو چانم با چولب گید تو ما بست دوایا هیچ قصه یکی ترم نیه خوانشکو کوایا نیه نکت لدروی کوشک بکر بینا او بس به تاوادی حلب جرنکی سبی اما بیزاری کردی اما بز نیه بار هرشی که درکی با سر یرا یا خود توالی دوشمن لناو یرا بونیه یا دزیان کردو چون که اما و نیشانه ات که اما دن پیانانه که باوی که یعنی که توشتی که بیسوده ایوانیه ایو قصه که تن بطاعتی راست خوانش کو اگر هاتو من اینکم تنها لدرو ایر بکر بینم او کاتا او هرشانی که لجیر وین به هیچ شویک اشکرا نبی با من هروها من نتوانم پیشتر او دوشمنه دیاری بکم که هاتو تجور و لرگی اینکم و کوایتو مبستد کموگیه نخیر هشتا یانزه سرباسه یه لناو کشکا اوان ازادن که یه نو ارون ناو کشکاوا هر وها ازادن لچونو دروی کشکیش بلام لهمو کاتی که که یه نجوروا پشکنینی تاعتیان باکری خوانشکو اگر هاتو او سربازه به تجد سلاتی دوجمنوا او کاتا استم به او دیاری بکره اما جواتای اوه که اوان بسا اتوانی یه نتابت که خود تنها لنهومی یکم بکر بینی بمجبر لهم و یرشانه اگریت کل جیر زوی وین همو اناگه در بکروا هیچ کس بوینی لنهومی دو مسر و بونی هبید چون که هر خوم چاره هر کسشی بیگانه اکم گلم نهومانه بونیانه بید هرو های وش به همان شیوا نیانه ایرو تا خوم بانگ تن نکم اگر بیزارتان کردم سزاکان تونده بیل سرتان رگه نادرید هیچ میرویگ لنهومی دوم برو سر بونیان هبید کوایا من یستا بو شپچم پی مو ابی اتوین لنیوم پلکان نیوم یکم دوما شونی خوب بگری تو لوی شابوسی اگر رات ور بیگانه ذکر د جوړه ول جیر زویو او کات تو اما دا وی بولنا بر دنیا سر رای وش بم دوه نه پاشا من که شو هوای لبارنیه تو بلی به طاقت دورانی او هم یاریانه بیت ک کردیوتی من زانم بوچی او نه به طاقت تو انا کیمن ک گاندنی پیام روح یکانا اتوانه گمان کانم بروینته بلام لهمان کاتی شاوا سکایتی ببو خوامش کو نخیر من هر تنیا بیانو هنم اگینا راستی که اویکا من هره ترسم بگره زور زوری جا ترسم لوه ترسم که اوشتی لناو ناخی باشای ورده ورده گشاسین اوشتی که کناتوانم برگی بگرم ای هوار بارانه که همو بونه کانی سری واتو بلام یه سال بابا تکه تگشتم دیاره اوی که دزی کردو تا جورو بو او بولن همی دوام بکولتو بلام لجاتی اوی سر کرده تسر و چوتا درو تو بلش تگوی لیا کردو وازی لچالاشه که خوی نابه یا خود او دزکره با تاوی چالاشه که خوی تاو کردو نخید رنگ توانا که خوی بکاره نابه ابی آقا دارب کموا هر کام یک دمشنه نو همی دوم و سرو تره و او کاتا پاشا لناویه باد خیره همو اوانی نو کوشک آگا درب کرو لوا فرمانتا بالکان چیه بیگرد زکره کتوانه فرینی ها بید رنگه او پیلاوانه و بونانه تنها بو سلیشواندنی ایمه بو بی رنگه او فری بید بو سرو برو نو همی دوم گارم یو پی بله نخیر نه نه پی تو بابا کارینانی انچاو دیری کوشک که آگاد اگا فری بو نو همی دوم استاد دزیر کرابو آنا ها بمبورا ایشتا چی واگرنگ نیا دی ایشتی وانا بی ایکوه او زکر سونگشتو تا پلگان گورم یو بی بله علی چی خاتو پی تو پیشتریش کاتی اینکی وستاندو وکسون بلیم بونمونا او روزی کافتی پیشو بارانا کباری چی تو آگا داری رو دوکان نبوید شلا جانی کی گور رویا پاشای گورم قولی کی خویلیا کردوا پیتو پیویز بوچاره سریب کاد بویل جاتی او پوفو اینکی خوی بکارینا ای باشا اینکی برس پوفو موداکی تا چنه دریشه بیتو من چو زانم ایتر اوشتانه نازانم ایروکو اینکی پیتو نیا نخیر پیم وایا که دورتنی مودای اینکی پوفو پلکانا باید زکرک اوزه ای بینیو وازی لوه هنه او بچه تسرو اما لگ دهنه و درسته که بلا پرسیاره گرنگه کهوه که اخو امال جراستقینی او زکره چی بو آیا او تا ایسته هلی را خوی حشاره او باشا من اما با یو پی بلم یا نه نخیر نه نه نه تون باک پیوسته ام با پیتو بلم یا با پوفو بایا پوفو باشتری کسی به تامی پی بلم اگر کراش دیاری کرنی امال زسره چکه او زکره که کام کاری کردوه اینا او که دبیل راپورتا که من رایی اینم که زکره که سرکوتو بولات نجوره و بناو کشک بلا پازوی که هستی به اینا تایبته که پوفو کردو و خیره رای کردو تندرو او که تا منیچ پا داشتی ور نگرم لبرام برا اتو آدم بدست کوتی که تر قرابوی بکمو بلا مگر اتو زکره که اندازگیر کرده و که تا ازان که من دروم کردو بلا اگر هاتو من گمانه کنم لای پاسوانه کانی کشک باز کردو زکره که جهر ندوز رایو او که تا تنها کاتیان با فیروی موش زیان با پوستا که مگینه او دیستان او زنگا که بیزیفا بیروکه که شازم لایا کواد زکره یکی لپیاوکانی منی دستگیر کردوه بوه با پیخسکانی لیولیش او زکره توانای گواستوی راستو خویه بوه من پیموابی او زکره و افرتا پیخ و کارکن دیاره لگل او با گواستوی راستو خوهلا اتون وانیا ای هاوار جا با چی کارکی لو جوره انجامه یا باله او پرسیاره گرنگا که باله ملام انجا که انتیه گشتم که چیه چیه تقاند نویم کوش که یا دروش چی؟ پیش تخیره پاسوانا نشانه اگه در که راستا ها؟ او نزو بریارمه یا پاشوی که بومبکه من دوزیه و کاتا پیانه لی کاتی اوم همه دستوانیه آریه من بو بابتکان ورتر سیر که باشا اگر بیانه کوش بتقین نو پیش تچاره کن تا دل نیابنو که پاشا لنو کوش که او کاتش که یبیت او کاتی همو هاولاتیان کوب بنو واتا هر پیش دست پیک لی پنج میلیون هاولاتی لی بیت او دی منه کی زور نایا بیت تنها بینه برچای خود چون سیریانه که پاشا نایا لی هیچ کسیک او خوشی لیسند لبنوا خوی آماده بیر لو هنگیا اتو این بلین که دوشمنه گشمان گشتو تا همان در انجام راستا من لبونو هنگی زورا للای رابری گولی پیشو ما نوستاوم بگر اوه چیجی زور زیادره لجنینانیش امنی روش ما ماو تا دست پی کردنی هنگا که اگر آتو هستی بون کردن با کاروینم بودو زینوی او زکره اگر تا اوکاتا با پاسوانانی شهانه بلین بلگمان دست کرد اوکاتا امال دوخه چی زور باشا بی اگر آتو ام جیانی پاشا ما رزگار کرد اوکاتا سپاس گزاری ایم آب ایو باش نیا وانیا بله وای او زور راستا هر که بون بکن دوزیو پیوندی پیو آکمو تیه گشتم کوای لکوتا یاو گم جه یا من بویا من توزه کم آو بو اوی ببما پاشای پشتی دیمانا کان حو خولشی ماو اگر یا خولک مایو آگا درتانا کمو اوش بو اوی لبردم در چکا کو بینو تاو کاتش آماده بن ملی رو لباره تو اناکتا و من دیگم در چرک پیجوی هناسم لیب برد اکیشم بشانتا دوائی وش دوباره اکیشمو بشانتا کات دوباره هناسی خو مگرمو پیویز ناکا او نفشار لخوب که هر کات پیویز بو اتوانی او کاتا هناسا لخوب ببری کاتی به مطمانه این رو تیگا او کاتا کارکان دانه بو خوم تیگی لیم باشا پیم بله او تو بو چی جگره که ناکیشی اگر هستی ممکن نکه اوان بکم بزانی اوها باش بزانه که خیره امرید شوین که نیبونی توتن بلای اوان و کاری که زور آسانه انگه هر یکم جارکات یک ناسم اگر مو یکسر چواد دور من بگرن کچوی نجورو رابر من پرده یکی دو کلاوی دانه لویه بو یکیشه نابه ازانم بلا من پیم باشا خون بدور بگرم لسر کشی نپیویست ناموی پشی مال بم لبریار کانم پاسوانانی شاهانه اجولن هر سیکیان لبردم دروازه پیش و وستاونو گفتو گول سر بابا تگه کن پیتو لشونی خوی ماواتاو یو پیش روشا جوراو پوفو دستی کرده با فرینتاو کو پزیچکا کانی فره با بوی من پیموانی هیشتی گو رابه اگر هر شتیگ روی آگا دارتانه کمولی باشه هر زنیاری شونیو با دست گیش آگا دارمم کرو پیشوی بروی سرتا اما اگری بونی پاسوانانی شاهانه لدروی کوشک پوچه لکاتاو بلام اودی سرتا خونه و کتا باشه من تواو دلنیام کاوان لای پاشایان ایمه ناتوانین لحیش تک دلنیابین بوی پیویست آماده بین بو همو پیش هاتک چونکه او کاته کردانه و من زور خواو ابید کاتک حال یک رو ایا تو بوی هم قصه اکی چونکه نازانی رادیل سوزی اوان چنیکا بوی محالا اوان لای پاشا چول کن اوان مبردوامی چاو دیریه کنو بو یک بستیجنی دور نکنو کوانه تواو باب روا باب کین بلان پیویست آماده بین بو هر پیش هاتی چان روان نکراو تا اگر اما جوکانی که دروز زیبه پر یک دنیا پیش هات و اگر ایجا هست هیا گم جمن نکنو چون لدو ساتر بسکن باشم تا که اگر پیش هات بونی افرته که ای یه شکل اما جوکانی پاشا زور بون نیا من دل نیا نبوم خریکی چکاره کرنو کشکا بلامو خریکی زور بونه دیاره او بابتا که تیگیشتم اما جو کاری که دروز زیاد با پاشا تا پاسوانکانی شاهانه دور بخاطه هلو جوره که خوی بیان نره با شونه کیته بایر رنگ بیزیف رگ چاره بدو زیاده و با ما بسی زیاد کردنی و چکانی پاشا و مروکانی هرچی یک روبات لگل پالما ایمه پابندی و پلانی خومانی گون هر نش زنه آن باسی چیه کن خوشحالم که درک من باش کر پیشه وی دست که ایمه جولا اگر پیشه وی اگر لشتنی خومن همو منوش کبون استتیه گیشتن نه به زور بید لشتیب که اینو رنگ دوخی زور چهار را نکراو ها بکمه اشتا درک ما پنه کردوا تو لو تیه گی ها؟ بله هشتا اشتیه که یک منی بزار کردوا گون تیه گیشتید بار رگه بین پالم خوی چاری خوی بکات هرچی یک ببینی پیویست تو تیش بخیط سر پیتو ام بابتا بزاری کردوم بلام افرت یک هبه لو شونه یان نبه که وای پیویست خو من اما دکین بوله اینی سی هم لناو کشکه که من هستا کم که هر اویا هو کاری ام دودلیا ای باشا بو چی پاشا ازاری بخوی گیانوا تو یک دقا بوسا او تنیا وادانانی که خو تانوی هیچی تر راستا بلام تو قایلی کردین باوی که هیچ هو کاری که درستی تر نیج گلو او تو لقصکی خو پشی من بوی تو ای تو نبوی و تر رنگ اگری دیکه هبه ای تو او نوت لجر روشنایی بو چونکان تا رنگ ایسا پیتو نینکی وسانم بی لبر وکاری که هیچ لیک من نیزانی منی جوازانم بلام شتیخی نتواو هی کسی خلق ماو بور روشتن هیچ تیخی تر هی کشانی بیکردنو بیلی بابا جوری که امارا چاوی او گرش بکین بله بله بابی کردنو لوا کسی چکاتی خول ازار بخوب گینی او کاتی که کنه تو هنم لخوم خوش با او کاتی کنه تو هنی لخوم خوش بی او در انجامشی درستانه بلا رنگه همجمانه او بیا که پاشا خواهانی رزوشکوی خویه تی نکرتا نداگیر کاری چی کن رش راستا لپی نوشکوی خویه اماده برگی ازارکی خوی بگری او رون بو لماوی از من داری مابوم در کتو که کسانی لو جوره هر جیز آمدن این لخوان بنوا اگر اتو پاشا با شوه بید کوایه پیوی سبزانن کشار کردن تاکب جردی بو ایم لبرانبر پاسوانانی شهانه مورو توانی همو بابا تکان بخود بکاتو بالام او حاله حکاری بری نر کردنی پاشا للاین خوی و هر وحابونی لینی سهم لن بابتا هشتا نگیشتو نتا در انجامی کتایی ام بابتا من هستیکم با دروز بوکا درکوتنی راستیکان اتوانه همو پلانکان من پوچل بکاتوا او کات ایمه چی بکین ایسا کات یتی یک خولک ماو با درچون کوا ببنو خیرا ای هاوار ایمه کاتیش من بدستو نماو تانی ها در چرک ماو من کم بو نوی چرک کنش میرم دی با هم کاران چم بین او ران هم با دبر بار شار کردن موسیقی 距離一体